Siemano, Syguś. Mówi KNT, szalony ziam. Trzymasz. Ciemna noc, luna na światła. No, w ogóle chciałem pogadać z tobą. Ryszardzie. To ja. Mój pierwszy raperze w stanie release. Ogólnie pozdrawiam cię. Zawsze chciałem, żeby było dobrze. Miałeś czyste sumienie, a ja puste kieszenie. W rapie spełnienie, za to znikomy zarobek. Zapomnij skurwysynu, peja to nie twój parobek. Chce się nażreć hiena, pyta jaka pej cena. Standardowa ściema, tak jak wtórność przy tworzeniu. Być nie mieć po raz drugi, tylko we własnym imieniu. Kuszony tandetą, dnia każdego wciąż pod ziemią. Bo takie mam podejście, najważniejsze w robieniu. To nie zaprzedać duszy, mnie do tego nikt nie zmusi. Nawet jak przydusi, nie usłyszysz mego basta. Jeden z drugim kartnasta, mówisz to tylko interes. Ja przed nowym saplerem, w paszałach brak złotówy. Na tworze rzeczywisty, to był kolejny dzień próby. Nie sprowadził mnie do zguby, tak jak nigdy działalność. Niebezpieczna jak karalność procederów, w którym działam. Pierdolę twoje historie, tam gdzie zbrodnia, tam kara. I to ja wypruwam fraki, kiedy tworzę nowe traki. Nie chcę robić draki, bo potrzeby takiej nie ma. Ale jedno zapamiętaj, że nie wszystko jest na sprzedaż. Nie umiałeś uszanować, nie wiesz co to jest pracować. Nie wiesz jak rapować, chciałeś za wszystko kasować? Naucz się promować i dbać o swych artystów. Warunki w polskim rapie jak żądania terrorystów. Często nie do przyjęcia, niepokorny, bez cięcia. Żyję pod presją, wkurwiam się, gdy robisz zdjęcia. Znajdź lepsze zajęcia, tej ty, padlinożerca. Odpierdol się ode mnie, jeszcze żyję, rytm bić serca. Dwie kurwy przez duże K. Tylko we własnym imieniu być nie mieć razy dwa. Dwie kurwy przez duże K. Tylko we własnym imieniu być nie mieć razy dwa. Dwie kurwy przez duże K. Tylko we własnym imieniu być nie mieć razy dwa. Dwie kurwy przez duże K. I druga rzecz. Chcesz się otrzeć o mój sukces? Powiem tak, z biernym skutkiem. Jeden z tych, co nie pozwolił manipulować wizerunkiem. I tak go nie posiadam, siadam, składam, piszę, gadam. W przyzwoitych warunkach, na uczciwych zasadach. A gdyby ich nie było, i tak bym swoje zrobił. I nie pytaj, czy zarobił ten, co z biedą był za pambra. To dla ciebie ten z makabra, sztuka w dwóch aktach. Brak rozpaczy w tych gadkach. I nie mów na mnie gwiazda, pra zabezpieczenie gniazda. Poprzez społeczny komentarz, kryminalna sentencja. Jak anemaniak mięta, od zmierzchu do świtu. Chcę dobrego wyniku, jak pacjent na odwyku. Zawalczyć ze zgnilizną, chcę mieć fejmu jak Siskiu. MC przy nazwisku, nie kupisz tego mistrzu. Ta matura jest do zdania, przegrasz bez przygotowania. Szkoła życia, z niej doznania. Kawałka, które zbudzą jeszcze wiele uznania. Co ty kurwa w ogóle wiesz o tym całym moim rapie? Czy ty wiesz jak to jest? Przelać uczucia na papier bez wcześniejszych przygotowań. Bić zwrotkę, człowiek zdolny, obdarzony talentem. I niesamowicie skromny, chciałby cały świat zmienić. I nie po to byś mnie cenił. Ty najchętniej co byś zrobił? Byś mnie jebnął po kieszeni. Nie rządzę, nie błądzę, za rap wezmę pieniądze, które w nowojorskim parku ktoś zaproponował mądrze. Dobrze, w porządku, nie ode mnie się zaczęło. Wynagrodzenie starań, które w rapie zawsze było. Jaki wpływ na podejście?